Bande wa bolingo tozalia wana vis-à-vis lokola bomoni African Fiesta Robeta Kwami abandi lelo. Alors monsieur Kwami tolingi oye bisa biso nzembo nini oyo yo moni te leki banzembo nonyo so yeli African Fiesta to bisa bande kwa radio na ba journaux. Po batunyo so baye baye bisa biso yango. Lelo bande kwa bolingo na ko bandela bino na nzembo kombo Belinda chéri nanga ya dimanche. Belinda Neko ya nana Mwana ya mapenga Nako ebisa yo na baninga yo sona komona Poso misato Nako loto selika mboyo Bala nina zo, sabe nina pokwa, bato pe batondi Natuni tina na bato, bazongi singai yano Belinda se wangai, moyo kangai, saki nako ebisa Belinda, mwana dimanche mama Ongola konze Natio motema mawa Osekano pata Osa misato Nakoloto selika mboyo Tobala ninazo Samedina pokwa Batope batondi Natuni tina na bato Bazongi singai yano Belinda se wangai Moyo kangai soki nako ebisa Belinda leki ya nana Belinda mwana ya mazwani Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Belinda na nzoto ya mbisi Belinda mwana ya kupe ya e Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Belinda mwinda ya ndako Koleman mama Belinda sheri damu oye Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kope maka.